Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala hayr-ı halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'at ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr. Ve biz senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal men şerrelehu zikri an mes'eleti a'taytuhu قَبْلَ اَنْ يَسْأَلَن۪ي صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْكَ مَا قَالْ. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin rahmeti, bereketi, selameti üzerinize olsun. Başımızın tacı, gözümüzün nuru, Efendimiz Rehberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktarını burada okumaya devam edeceğiz. Dersimizin izahına geçmeden önce evvelen ve hasreten Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek ruhu saadeti için, sonra sair enbiya ve mürselinin, cümle evliyaullah'ın sülahanı ruhları için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinden bize kadar güzeran eylemiş olan, gelmiş geçmiş olan cümle Sadat-ı Meşayih Turuk Aliye'mizin ruhları için, okuduğumuz eserin müellifi Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin rahmetullahi aleyh hazretlerinin mübarek ruhu için, bu okuduğumuz kitabın içindeki hadisi şeriflerin ve bilgilerin bize kadar gelmesinde emeği geçmiş olan bütün ulemanın, ravilerin ruhları için ve uzaktan yakından şu mübarek meclise cem olmuş olan siz kardeşlerimizin, ahirete intikal eylemiş olan bütün yakınlarının, sevdiklerinin, babalarının, analarının, dedelerinin, ninelerinin, yakınlarının ruhları için ve hayatta olan bizlerin de sıhhat ve afiyet üzere yaşayıp hüsnü hatimelere nail olarak Allah-u Teala Hazretlerinin sevdiği, razı bir kul olarak huzuruna çıkmamız için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Geçen haftadan hatırlayacaksınız ki söz Lokman Hekim aleyhisselamın oğluna vasiyetlerine gelmişti. Hocamızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi rahmetullahi aleyh hadis-i şeriflerin izahında uzun bir bahis açmış. Lokman Hekim'in oğluna vasiyetlerini hazır fırsat bulmuşken oraya kaydedivermiş. Onlardan bir kısmını okumuştuk. Üç tanesini okumuştuk. Bilmiyorum ne kadar hatırınızda kaldı ama demişti ki, ey oğulcum, Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk koşmak kadar büyük zulüm olmaz. Zulümlerin en büyüğü insanoğlunun Mevlası bilmeyip de ona şirk koşmasıdır. İkincisi demiş ki, Allah-u Teala Hazretlerinin takvasını, yani Allah'tan korkmak, günahlardan sakınmak, takva bu. Allah'tan korkmak, günahlardan sakınmak, öyle yaşamak. Takvasını kendine ticaret edin, sermayesiz bol kazanç sahibi olursun demişti, hatırınızda kaldıysa. Ve sonra demişti ki, horozdan daha aciz olma ki o seher vaktinde seslenir insanlara kalkın diye. Sen insanım diye gezinirsin yeryüzünde ama uyursun. Halbuki o vakit çok mübarek, kıymetli bir vakittir. İnsan o vakitte seher vaktinde kalksa, yani sahur zamanında ibadet etse çok kârlı olur manasında söylemişti. Şimdi o mübareğin, Lokman Hekim'in nasihatlerini madem hocamız uygun görmüş, yazmış açıklama kısmına, biz de okumaya devam edelim. O da Allah'ın salih kullarından, veli kullarından, hatta belki de peygamberdir denilmiş, peygamberlerinden bir peygamber, Allah şefaatine nail etsin, Kur'an-ı Kerim'de methedilmiş. Kur'an-ı Kerim'de hakkında Lokman suresi var. Lokman suresi diye bir sure, onun adıyla isimlenmiş bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Okuyalım bakalım başka hangi nasihatleri etmiş. Demişti ki oğlu müşrikmiş de, hanımı ve oğlu müşrikmiş, nasihat edeyen de onları hak yola çekmiş. Bize ders olsun, biz de kendi evlatlarımızı, yakınlarımızı öyle doğru yola çekmek için çalışalım diye hatırımıza gelmiş de söylemiştik. Şimdi devam ediyoruz. Ya Büneyye, la tuakhiri tevbete fe innel mevte ye'ti bağteten. Ey oğulcuğum, bak müşrik olduğu halde oğulcuğum diyor. Neden? Şefkat tarafından yakalayıp da hakka getirmek için. Baba oğul arasında bir muhabbet bağı var ya, muhabbet bağından bil istifade, oradan yakalayıp da hakka çekecek. Oğulcuğum deyişinin sebebi o. Biz de bundan ibret alabiliriz. Akrabamıza, babamıza, çocuğumuza, kardeşimize, yakınımıza öyle davranabiliriz. Bak seninle aramızda şöyle bir meveddet, muhabbet bağı var diye oradan girersek muhatabımız ile konuşmamız daha tatlı olur. Onun da kabulü kolay olur. Sert girersek, insan bir viraja sert girdi mi devrilir. Arabayla giderken hızlı girdi mi devrilir. Yavaş yavaş, yavaş yavaş girerse insan, aradaki o dostluk bağlarını hatırlatmanın şöyle bir faydası da var ki, yani demiş oluyoruz ki, bak aramızda şöyle bir bağ var, ben senin kötülüğünü istemem. Benim çağırdığım yol hak yoldur, iyiliğinedir demiş oluyoruz. Burada da oğluna öyle demiş. Ey oğulcuğum, la tuakhirit tevbe. Fe innel mevte ye'ti bagte. Tevbeyi geciktirme, çünkü ölüm birdenbire gelir. Haber vermez insana, geleceğim demez. Yiğidin alasını alır, anasını divane eyler demiş. Alır yiğidin alasın, divane eyler anasın. Gelinlik kızların saçın, teneşirde yıkar ölüm. Ölüm bir acayip haldir ki ne zaman geleceği belli olmaz. Tevbeyi geciktirme. Tevbe nedir? Hocam ben her gün tevbe ediyorum. Tevbe, bir lafla olan tevbe var. Estağfurullah yazdım ve etubile. Tevbe ya Rabbi demek. Laf bu. Gönül iştirak etmesi lazım. Yani insanın içinin de bu sözde iştirak etmesi lazım. Ya Rabbi tövbe. Sözle söylüyorsun, yolunda devam ediyorsun. Olmaz. Tevbede pişmanlık şartı olacak. Bir daha işlememek kastı ve niyeti olacak günahı. Şimdiye kadar şeytan beni kandırdı. İnşallah bundan sonra kanmayacağım. Bundan sonra nefse uymayacağım. Dünyanın âlâ işine takılmayacağım. Aldanmayacağım. Hak yolda yürüyeceğim. Batıla sapmayacağım. Batılı bıraktım. Batıldan döndüm. Hakta dosdoğru yürüyeceğim diye. Samimi bir niyeti olacak. Ve yaptığı günaha samimi bir pişmanlığı olacak ki o zaman tevbe olacak. Yoksa dille söyle, dille söylemek olmaz. İmanı bile insan dil ile söyler de kalbi ile tasdik etmezse ona ne derler? Münafık derler. Dili söylüyor ama kalbi inanmıyor. Ve innel münafıkîne fî derkil esfeli minen nâr. Onlar cehennemde, cehennemin en aşağı derecesinde olacaklar, en aşağı tarafta. Allah-u Teala Hazretleri münafıklara, mürailere onların yaptıkları amel cinsinden ceza verecek. Neyse, o tarafı uzatmayalım. Şimdi demek ki tevbeyi çarçabuk yapmamız lazım diye. Bu da geçen hafta okunmuştu. Şimdi yeni bir bahs, yeni bir sözü Lokman Hekim'in. Lokman Hekim esmer bir zenci vatandaşmış, biliyor musunuz? Hatta köleymiş, kölelikten öyle şey yapmış. Yani bak, köleliğe bakmıyor, derinin rengine bakmıyor. İnsanın içinde hikmet oldu mu, insanın içinde akıl, duygu, şuur, kalp, gönül çalıştı mı pırıl pırıl oluyor içi. Dişi kara olsun varsın, derisi kara olsun, yanık olsun. Gelecek eğer oraya kadar okuyabilirsek, çektiği sıkıntılara dair de bir işaret gelecek. Neyse, işte o zatı muhterem. Hem sonra biliyor musunuz ki Lokman Hekim bizim memleketimizde yetişmiş. Adana'da Misis diye bir yer var. Ceyhan Nehri'nin üzerinde bir kasaba, oralıymış. Tabii biz büyüklerimizi falan unuttuğumuz için hiç bilmeyiz. Memleketimizin nasıl bir mübarek memleket olduğunu bilmeyiz. Efendim çekilmiş çekilmiş gidiyoruz geriye doğru. Burasını da bırakın derseler, burasını da bırakıp gideceğiz. Nereye gideceksek bilmiyorum artık. Mübarek toprak burası. Yani bu toprağın her karışında şehitler yatıyor, Evliyaullah yatıyor, Enbiyaullah yatıyor. Mübarek yerler buralar ama Allah kaderinin kıymetini bilmek nasip eylesin. Amin. La tergab fi vüddil cahili feyera enneke terda amelehu. Şu sözün güzelliğine bakın. Diyor ki, sakın cahile muhabbete kalkışma. Cahili sevmeye rağbet etme. Feyera enneke terda amelehu. Sanır ki yaptığı işi beğeniyorsun. Şımarır. Yani demek istiyor ki cahil kimseye pek iltifat etme. Pek ona sevgi bağlama ve seviyormuş gibi de davranma. Çünkü bilmez senin kibarlığından olduğunu, senin insanların hepsini sevdiğinden olduğunu, Allah'ın kulu diye baktığını herkese. Efendim, dikenlerin arasında gül var diye dikeni görmeyip gülü gören bir insan olduğunu düşünmez de, ha bu benim yaptığım işi uygun görüyor demek ki der. Cesaret alır şeyinden. Yani yaptığı cahilliklerde, yanlışlıklarda. Efendim ben filanca kimseyle ahbabım, tanışıyorum. Bana çok iltifat ediyor. Yüzüme gülüyor. Efendim, nasılsın, iyi misin filan diyor. Demek ki yaptıklarımda bir kusur yok. Ne münasebet. Nereden çıkarttın onu? Allah-u Teala Hazretleri insanları ince ince hesaba çekecek. Allah-u Teala Hazretleri insanları inceden inceye hesaba çekecek. Hiçbir şeyi öyle bedavadan geçirmek, şey yapmak mümkün olmayacak. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Allah-u Teala Hazretlerine pırıl pırıl tertemiz bir kalp ile gelenler müstesna. Mal, evlat para vermeyecek o zaman. Para etmeyecek, fayda etmeyecek. Ben bir kabile reisiydim, ben falanca yerin ağasıydım, filanca yerin paşasıydım filan gibi sözlerin orada bir hükmü olmayacak. Kalbin nasıl, amelin nasıl diye onları soracaklar. Onun için pek çok kimse böyle yanlış şeyler çıkartıyor. Hatta onun için bizim tasavvuf kitaplarında okudum ki mürşidin iltifatı sen mi katildir demişler. Ne demek şimdi? Bilmediğimiz birkaç kelime var burada. Mürşidin iltifatı ne demek? Şeyh efendinin, efendim büyük mürşid olan zatın, terbiye eden zatın güzel söz söylemesi, güler yüz göstermesi, iltifat etmesi dervişe. Nedir? Sen mi katildir? Ne demek sen mi katil? Öldürücü zehir. Neden? Şeyh efendi bana iltifat etti der. Tamam, uçar havalarda. Bir bu manası var, şımarır diye. O buradaki manaya geliyor. Lokman Hekim'in sözüyle aynı noktaya çıkıyor. Bir de tabii bir başka manası var. Mürşid onu o kadar kötü durumda görüyor ki İltifat etmese kaçıp gidecek. Demek durumu o kadar kötü ki iltifat etmese bağını koparıp gidecek. Sapıtıp gidecek. Onun için iltifat ediyor. O fena işte. Hani Farsça'da bir atasözü var. Diyorlar ki cevri üstaz bihti mihrip eder. Hocanın cevri cefası, sopası hatta babanın okşamasından hoştur. Neden? O terbiye etmek için şey yapıyor. Öğrensin diye. Burada arkadaşımız oğlunu hafız yetiştiriyordu. Hocası geldiği zaman bir dersi yapmadı mı dünyayı başlarına yıkarmış. O günün dersinin sayfasını çalışmadı mı artık öyle sözler söylermiş, o kadar şey yaparmış ki korkularından muhakkak yaparlarmış dersi. Şimdi neden? İyi mi oluyor, kötü mü oluyor? İyi oluyor çünkü 100 bulsa yapmayacak. Hocam bugün de yapamadım. İşte şöyle oldu da böyle oldu da çarşıya gönderdiler, pazara gittim, geç kaldım bilmem ne. Ama korkusundan yapıyor. Onun için işte cahile fazla iltifat etme diye şey yapmış, tavsiye etmiş Lokman Hekim. Ya Büneyye, ittakillâhe ve lâ tere türi ennâse enneke takşâ li yükrimûke bizâlike ve kalbüke facir. Ey oğulcum, Allah'tan kork ve senin Allah'tan korktuğunu insanlara belli etme. Allah'tan kork ama Allah'tan korktuğunu insanlara belli etme. Çünkü liyikrumüke bizalike ve kalbike facirin. İnsanlar sana ikram etsinler diye. İşte ben Allah'tan korkan bir kimseyim. Bak gözüm kapalı, benzim sarı, efendim gözüm yaşlı. Şöyle hareket ediyorum, boynumu hiç yukarıya kaldırmıyorum filan. Böyle sana tabii onlar ne kadar mütteki bir insan diye iltifat ederler. Ama kalbin facir, hak yolda değil. İçin başka, dışın başka. Yani onu bir hadisi şerifte geçmişti daha önce. Derileri koyun postu, içi kurt. Kurt gibi. Kıyamet gününde öyle olacakmış bazı insanlar. Koyun gibi dış görünüş itibariyle. Sözleri yumuşak. Efendim dış görünüşü yumuşak ama kalbi kurt gibi. Parçalayınca yani kötülük peşinde demek. Demek ki Allah'tan kork ama Allah'tan korkuyormuş gibi insanlara göstermelik yapma. Kendini öyle gösterme kalbin facir iken. Sonra çok büyük felakete uğrar. Ya Büneyye, ey oğulcuğum, ma nedimte alessantı kattu fe innel kelame izâ kâne min fıttatın kâne sükûtü min zeheb. Ey oğulcuğum, susmaktan hiç nedamet duymazsın. Susmaktan hiç zarar gelmez. Hiç pişmanlık duymazsın. Çünkü konuşmak gümüşse, söz gümüşse, sükût altındır diye o söylemiş. Demek ki o söz bizim halkımızın arasında da atasözü olarak yaygın. Ta Lokman Hekim'e kadar giden bir söz demek ki. Susmanın faydaları hakkında. Peygamber Efendimiz'in de çok hadis-i şerifleri var. Fakat burada tabii İşin hududunu söylemek lazım. Ölçüsünü koymak lazım ortaya. Konuşman hayırlı olduğu zaman susmak günah. Susmak hayırlı olduğu zaman konuşmak günah. Veyahut zarar, veyahut pişmanlık, veyahut sıkıntı, dert başına. Ama diyelim ki bir yerde birisinin bir kimseye bir kötülük yaptığını gördün, şahit oldun. Deme lazım, konuşmayayım. Olmaz. Şahitlik, adalet ortaya çıksın diye vazifen. Orada sustun mu günah. Sonra birisi efendim yalan yanlış konuşuyor. Ya birisini kötülüyor ya dini gerçekleri tersine çevirip konuşuyor. Sen de kenarda susuyorsun. Olmaz. O zaman onu susturacaksın, sen konuşacaksın. Sen bunu nasıl söylersin ya? Utanmaz mısın? Bilmem ne filan. Efendim sıralayacaksın, şey yapacak. Konuşamayacak. Korkusundan mecali kalmayacak konuşma. Bizim üniversitenin profesörlerinden birisi, bizim hocalardan bir zata demiş ki şeriat insanın boğazını sıkıyordu da demiş tasavvuf geldi bir rahat nefes aldı demiş. Ya şeriatle tasavvuf sanki birbirleriyle dövüş halinde mi ki o öyle geldi de bu böyle gitti de birbirlerine hasım gibi terazinin iki ayrı kefesindeymiş gibi gösteriyorsun. Cahil. Bir çeşit cahil yani profesör ama öbür tarafta cahil. Yaya. Bizim hoca efendi de demiş, nasıl yani anlayamadım demiş. İşte bir rahatlık, ferahlık getirdi, serbestlik getirdi, yumuşaklık getirdi, müsamaha getirdi. Ya demiş, sen tasavvufu bilmiyorsun galiba demiş. Bir insan demiş, şeriatte 5 vakit namazı kılar olur ama tarikata girdi mi demiş, 5 vakitte 5 vakit daha katar. Yapmazsa olmaz. Gece kalkıp tesbihini çekmezse olmaz, ibadetini yapmazsa olmaz. Demiş, sen nereden çıkarttın böyle tasavvufun gevşettiğini işin? Tabii birkaç söz söyleyince delilleriyle böyle, bak mutasavvuflar şöyle yapar, böyle yapar, seherlerde uyanıp, öyle demiyor mu Yunus Emre? Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni, seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni, deryalarda mahi ile, sahralarda ahu ile, derviş olup yahu ile çağırayım Mevlam seni, demiyor mu? Sonra derviş gönlü baş gerek, yani baş yara demek eski Türkçe'de, derviş gönlü baş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın diyor. Dervişlik zor olduğundan Yunus Emre karşısındaki diyor, karşısındaki ne diyor ki, sen derviş olamazsın. Neden? Dervişin bağrı yaralı olacak, gönlü kırık olacak, gözü yaşlı olacak, hassas bir kimse olacak. Böyle etrafına ibretle bakacak, ahiretini düşünecek, Allah'ın azabını düşünecek, cennetini düşünecek, cenneti düşününce iştiyaktan ağlayacak, cehennemi düşününce korkudan ağlayacak. Hazreti Ömer'in yanağına iz yapmış ağlamaları. Sen derviş olamazsın diye sıralıyor. Bu profesör de kalkmış, efendim tasavvuf yumuşatmış. Yani bir ortaya bir laf işte. Dervişlik ince eleklidir. Tasavvufun şeriatın müsamahası çoktur. Şeriat halkın hepsine kolaylaştırmakla emretmiş Peygamber Efendimiz. Yessiru ve la tuassiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Beşşiru ve la tunessiru. Müjdeleyin. Şöyle şey yapın. Sevdirin, nefret ettirmeyin, kaçırtmayın diye. Onun için şeriatte müsamaha var. Kolaylık tarafı var. Müftiye gitsen en kolay tarafını söyler sana. Vazifesi o. Müftülüğün vazifesi sana dinin en rahat, en kolay tarafını göstermesi. Ama tarikatta öyle değil. Tarikatta hocalarımız kitaplarda yazmışlar, demişler ki şüpheliden dahi kaçacaksın. Ruhsatları bile bırakacaksın, azimetleri ihtiyar edeceksin. Hasılı bütün bunları nereden açtık? Yani cahilin birisi bir söz söylediği zaman ortaya, attığı zaman sen de doğrusunu biliyorsan, o zaman susarsan yanlış olur. O zaman konuşacaksın. İşin en güzeli ne zaman konuşacağını, ne zaman susacağını insanın bilmesi. Konuşacak zamanı, susacak zamanı bilmesi. Birisini gıybet ediyorlar yanında. Çekiştiriyorlar. Şöyle kötüdür, böyle kötüdür filan. Onu da tanıyorsun. Değil. Sus. Yanlış söylüyorsun. Bir kere gıybet. Doğru olsa bile başkasının arkasından onun kusurunu söylemek gıybet dinimizde. Gıybet denilen bir günah var. Ya Resulallah demişler. Ya o kusur onda varsa yani söylemek yine günah mı olur? Buyurmuş ki zaten kusur onda varken söylediğin zaman gıybet olur. Kusur onda yoksa senin sözün iftira olacak zaten. İftira atıyorsun ona. Olmayan bir kusuru söylüyorsun. Dinimiz çok ince. Tasavvuf daha da incedir. Yani şeriatın eleği kalındır. Elediğin zaman çok şey altına geçer ama tasavvufun eleği incedir, geçmez. Her şeyi böyle şey yapar. Kolay değildir. Onun için demirden leblebidir demişler. Evladım derlermiş eskiler. Kendilerine birisi gelip de efendim beni terbiye eyle, ben sana teslim olayım dediği zaman namazını kıl, orucunu tut. Bu iş zordur derlermiş. Demirden leblebi çiğnenir mi? Ağzına demirden leblebi yatsan çiğnenir mi? Bu zordur derlermiş. Demek ki susulacak yerde susacağız, konuşulacak yerde konuşacağız. Konuşulacak yerde susarsak hata olur. Susulacak yerde konuşursak yine hata olur. Yerini bilmek. Allah insana zevki selim versin. Zevki selim. Yani zevki, herkesin bir zevki var ama efendim işte güzelini bulmak lazım. Herkes bir evi boyuyor, badana yapıyor. Herkes bir resim yapıyor. Herkes bir sanat eseri ortaya koyuyor. Herkes kaşık yapıyor ama sapını ortaya getiremez kimisi. Yani sapını ortaya getirip güzel denk düşürmek, aferin güzel olmuş, şu mobilyayı güzel yapmak, değil mi? Her şeyin güzelini. Gelelim öteki hikmete. Ya Büneyye, İ'tezili şerre keyma ya'tezilke fe inne şerre lişşerre hulika. Çok dikkat edin. Ya büneyye, ey oğulcuğum, İ'tezili şerre, şeri birbirinden ayır, kötülüğü parçala. Kötülük bütün durmasın karşında. Parçala, bölük bölük, parça parça parçala. Keyma ya'tezilke, o seni parçalamasın diye. Şerrin her çeşidi için bu böyledir. Düşman için de öyledir. Düşman yekpare karşında durdu mu olmaz. Onu parçalayacaksın. Yani birbirine düşüreceksin, dağıtacaksın, böleceksin. Nasıl yapacaksan parçalayacaksın. Onun için bir siyasette kaide söylerler ya, parçala hükmet. Parçala hükmet. Emperyalizm için söylerler. Hani bir yere girip de hükmetmek bakımından söylerler ama şey doğru. Şer için doğru. Bak ne, arkasında ne güzel söylüyor. İnne şerre lişşerri hulika. Çünkü kötülük, kötülük için yaratılmıştır. Yani bir kötülük bir kötülükle defedilir. Hani halk tabiri olarak dinsizin hakkından imansız gelir derler ya. Dinsizin hakkından imansız gelir dediğim gibi. Bir kötülük öteki kötülüğü defetmeye yarar. Onları birbirlerinden ayırdın mı birbirlerine düşerler, rahat eder. Ne kadar güzel sözler. Ya büneyye itezili şerre keyma ya tezilse şerri parçala, o seni parçalamasın diye. Çünkü şer, şer için yaratılmıştır. Ya büneyye, ey oğulcuğum, aleyke bi mücaleseti ulema. Ey oğulcuğum, sana alimlerle meclis kurmanı, alimlerin meclisine devam etmeyi, onlarla oturmayı tavsiye ederim. Vestemi kelamel hükema. Hakim kimselerin sözlerini, hikmetli söz söyleyen, ölçülü söz söyleyen, böyle yerli yerinde, bak bu sözler ne kadar hikmetli, Lokman Hekim'in sözleri çünkü. Hikmetli kimselerin sözlerini dinle. Fe innallâhe teâlâ, çünkü Allahu Teala yuhyil kalbel meyyite bi nurul hikmeti, hikmet nuruyla ölü kalbi diriltir, kema yuhyil arda bi vâbilil matar, bol yağmurla otsuz toprağı dirilttiği, otlandırdığı, yeşerttiği gibi. Hikmet ile kalpler yeşerir, tazelenir, canlanır. Nasıl çorak bir toprak, bitkisiz bir toprağa yağmur yağdığı zaman otlar biterse, kuraklıktan bitemeyen otlar yeşillenirse yağmur yağınca, bol yağmurda, Allah-u Teala işte hikmetin nuruyla ölü kalpleri diriltir. Onun için alimlerin yanına gitmek lazım. Onun için hakimlerin sözünü dinlemek lazım. Alimlerle otur, hakimlerin sözünü dinle diyor. Onun için insan kimin yanına gittiğini, kiminle konuştuğunu, kimin toplantısına katıldığını iyice ölçmeli, biçmeli, aramalı, taramalı, öyle yerlere gitmeli. Radyolarda şeylerde söylerler. İşte bugün falanca yerde toplantısı var, filanca yerde konferans var filan diye. O günün şeyini söylerlerdi. Müslümanlar da arasınlar kendilerine yarayan yer neresiyse, imanını, bilgisini arttıracak, ahirete rağbetini arttıracak, Allah'a has kul olmayı öğretecek yer neresiyse oraya gitsinler. Men kezebe zehebe ma'u vecihihi ve men sa'e hulukuhu kesure gammuhu. Kim yalan söylerse yüzünün şerefi, parıltısı suyu gider. Yüzünün suyu gider diyor, maksat izzeti, şerefi gider demek. Şakacık da olsa yalan söylememesi lazım insan. Yani şakadan da yalan söylememek daha uygun. Kimin huyu kötü olursa وَمَنْ سَاءَ خُلُكُهُ كَسُرَ غَمُهُ. Derdi çok olur. Başı dertten kurtulmaz. Serkeş, hırçın, geçimsiz, kötü huylu bir kimse başı dertten kurtulmaz. İyi huy dünyada da ahirette de insana rahatlık getirir. Dünyada rahatlık getirir çünkü herkes memnun olur, sever. Ahirette rahatlık getirir çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hadis-i şeriflerinde buyurmuşlar ki Allah-u Teala hazretleri bir kimseye iyi huyu sayesinde, İyi huylu ise, iyi huyu sayesinde geceleri hiç uyumayıp sabahlara kadar ibadet eden, Çok sıcak günlerde, herkesin çekindiği zamanlarda Allah korkusu için o dudakları çatlaya çatlaya oruç tutan, sıcak günlerde oruç tutan kimsenin sevabını verir. Güzel huyluya, sabah, geceden sabaha kadar ibadet eden, gündüzden akşama kadar sıcaklarda oruç tutan insanın kazandığı sevapları verir diyor. Kestirme bir yoldur güzel huy. O kadar kestirme ve o kadar faydalı bir şeydir ki insan güzel huylu oldu mu dünyada rahat eder. Kendisi mesut olur. Çünkü kötü huy, kötüden kötülük olur. Karşı taraftan da hırçın bir muameleyi çeker insana. İnsanın başı daima sıkıntıda olur. İsterseniz sabahleyin kalkın, komşunuza bağırın denemek için. O da size bağırır. Birisine biraz sertlik gösterin, kusur görün. O da biraz sonra sen de şöyle yapıyorsun der. Aynen. O zaman başın dertten derde girer yani. Ne ekersen onu biçersin. Onun için sabahlara kadar ibadet etmek kolay değildir. Hiçbir gece sabahladın mı? Zordur yani, kolay değil. Sahurlar, şeylerde, kandillerde falan işte şurada biraz duruyoruz biliyorsunuz. Adam akıllı şey oluyor. Böyle sabahlara kadar ibadet kolay bir şey değildir. 40 yıl yatsı abdestiyle sabah namazını kılmış. Yani kılanlar kılmış ama büyüklerimiz, kolay bir şey değildir. İşte kolayca böyle kazanılıyor. Onun için insanlarla geçimli, tatlı dilli, iyi huylu olmaya çalışmak lazım. Naklü suhuru min mevadi'ha eyseru min ifhami men la yefhem. Yeni bir söz buyurmuş ki, anlayışsız insana söz anlatmaya çalışmak koca kayaları yerinden oynatmaktan daha zordur. Koca kayaları yerinden oynatmak daha kolaydır da onlara laf anlatmak daha zordur. Onun için Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevisi'nde buyurmuş ki, Kaddesallahu Sırrahul Aziz, mürdemender hasreti fehmi durust. İyi bir anlayışın hasretinden öldüm. Yok mu şöyle bir anlayışlı bir kimse diye. Yani anlayışlı bir kimsenin hasretinden öldüm diyor. Yok mu bir anlayışlı? Sözümü söylediğim zaman benim ince duygularımı, sözümdeki incelikleri kavrayacak muhatap, sözümü kavrayabilecek bir liyakatlı dinleyici. Ançı bi guyem ve kadri fehmi tuz. Ne söylüyorsam senin anlayışına göre söylüyorum. Ah bir anlayışlı bir insan bulsam da içimdekini olduğu gibi döksem. Öldüm onun hasretliğinden diyor Mevlana bile. Öyle kolay değil anlayışlı insan bulmak. Buldu mu yapışmalı. Ya büneyye, ya la tursil resuleke cahilen fe illem tecid hakimen fe kün resulü nefsike. Sakın ey oğulcuğum, cahil bir kimseyi senin namına vekil olarak, elçi olarak bir başkasına gönderme. Kaş yapayım derken göz çıkartır. O yok ama cahili gönderirsin. Ne söyledin? Şöyle dedim, böyle dedim. Ya ben sana öleminde demiştim. Berbat ettin işi dersin. Pişman olursun. Cahili vekil ve elçi olarak gönderme. Fe illem tecid hakimen, hikmetli, akıllı uslu bir kimse bulamazsan fekün resulü nefsike, kendinin elçisi kendin ol. Yani kendi işini kendin yap. Başkasına bırakma. Yani cahili araya katma. Cahili araya katma demiş oluyor. Ya büneyye, ye'ti alennâsi zamanın la tukirru fîhi aynu halimin. Ey oğulcum, insanlara bir zaman gelecek, o zaman halim, selim, ilim, irfan sahibi kimsenin gözü şenlenmeyecek. Başı dertte olacak demek yani. İnsan ilim, irfan sahibi oldu mu rahat etmeyecek. İnsan ilim, irfan sahibi olduğu halde neden rahat etmez? Ahir zamanda rahat etmez. İlmin kadri kıymetini bilmezler. Ona itibar etmezler. Cahil muamele ederler. Cahilce muamele ederler. Tam bizim zamanımız. Yani ayaklar baş olmuştur. Çocuklar reis olmuştur. Efendim, baba ana çocuğuna söz dinletemez. O çıkar gider evden. Cemiyetin aşağı tabakaları yukarı çıkmıştır. Yukarıdakiler aşağı inmiştir. İyilikler kötülük olmuştur. Kötülükler alkışlanan iş olmuştur. Efendim, en eskiden ayıplanan meslekler şimdi makbul meslek olmuştur. O mesleklere girenler ceplerini bir gecede 100 bin, 200 bin, 500 bin lirayla doldurur. Öbür tarafta ilim irfan sahibi adam yiyecek ekmeğe muhtaç kalır. Ya büneyye, İsteril mecalise ala aynike ve izâ re'eytel mecalise yüzkeru fîhillâh azze ve celle feclis ma'ahum. Ey oğulcum, gözünü aç, oturacağın meclisleri, gideceğin toplantıları kendin seç. Bir mecliste Allah'ın adı anılıyorsa, Allah zikrolunuyorsa, feclis ma'ahum, onlarla otur. Fe inneke inteku alimen yenfa'uke ilmuke. Çünkü Allah'ın adı anılan yere gittin de Allah'tan korkanlar olduklarını gördün mü, otur onların yanına. Neden? Çünkü eğer sen alimsen, onlar alimin kadimini bildikleri için itibar ederler, böylece sen ilminin faydasını görürsün. Oraya otur. Ve inteki gabiyen, eğer cahilsen, kaba saba bir insansan, görgün, anlayışın kıtsa, yuallimuke, onlar Allah'tan korkan kimseler olduğu için sana bir şeyler öğretirler. İlim, irfan öğrenirsin, edep, nezaket öğrenirsin. Onların arasına oturunca incelirsin. Ve in yutlu Allahu azze ve celle aleyhim bir rahmetin tusib cemaahum. Onlar Allah'ı zikrettiklerinden Allah onlara bir rahmet gönderirse, rahmetini saçarsa sana da gelir pay. Onların arasına otur. Allah'ın anıldığı meclislere otur. Allah'ın anıldığı meclisler nasıl olur? Onu biraz izah edelim. Şurası mesela Allah'ın anıldığı bir mescittir. Allah yanıltmasın, şaşırtmasın. Siyaset yapmıyoruz, dünya işi konuşmuyoruz, gıybet etmiyoruz, dedikodu yapmıyoruz. Allah'ın adını anıyoruz, Resulullah'ın sözünü söylüyoruz, eski peygamberlerden Lokman Hekim'in hikmetlerini anlatıyoruz, insanlara ahiretin, dünyanın inceliklerini söylemeye çalışıyor. Burası bir ilim meclisi işte bak. Burası bir Allah'ın anıldığı meclis. Yani Allah'ın zikredildiği meclis demek. Her zaman illa böyle bir halka olup da Allah, Allah, Allah, Allah veyahut La ilahe illallah, La ilahe illallah bu manaya almak mecburiyeti yoktur. İçinde Allah'a rağbet, ahirete rağbet, dine, imana ait bir hakikatin anlatılması, imanın coşması, efendim bilenmesi, kuvvetlenmesi gibi bir tesir olan her yer zikir meclisidir. Geniştir yani. Zikir sözünün manası geniştir. Çünkü böyle meclislerde insan şey yapıyor, kalbi şey yapıyor, Allah'ı anıyor, Allah'a kul olduğunu hatırlıyor, Allah'a iyi kulluk etmek için içinde arzular, hevesler yeşilleniyor, filizleniyor. Ondan dolayı burası da zikir meclisidir. Böyle bir meclis buldun mu otur, alimsen ilmin sana fayda verir orada. Cahilsen bir şeyler öğrenirsin. Allah o meclise bir rahmet indirirse sana da pay gelir diyor. Ki öyledir. İnşallah Allah cümlemizi hissemet, hissedar eylesin rahmetinde. Ya bineyye la tecnis fil meclisil lezi la yüzgeri fihi azze ve celle. İçinde Allah'ın anılmadığı bir meclise sakın oturma. Bir toplantıya sakın katılma. Allah'tan bahsedilmiyor. Başka şeylerden bahsedilmiyor. Öyle bir şeye katılma. Neden? Çünkü ve inneke intekün alemin la yenfa'ke ilmüke. Sen alim olsan ilminden bir fayda görmezsin orada. İlmin kıymetini bilse adamlar Allah'ı anacaklardı. O toplantıda senin ne işin var? Masayı kurmuşlar, içki içiyorlar, eğleniyorlar, kah kah kah, kih kih gülüyorlar, gıybet, dedikodu, boş şeylerle. Orada senin ne işin var? Orada sen hocaymışsın, hocayla alay ediyor adam. Veyahut bilmem ne bileyim, Müslümanmışsın, şey yapıyor. Öyle yere oturma. İlminin faydasını görmezsin bir. Ve in tekün ganiyen yezidüke gabaen. Ve in tekün gabiyen yezidüke gabaen. Eğer sen cahil, kaba saba, gabi bir kimseysen gabavetini arttırır. Oradaki o edepsizlikler, efendim yüzsüzlükler, arsızlıklar senin o halini daha da çoğaltır. Ve in yutleullahu aleyhim ba'de zalike bisakatin yusuf yema'ahum. Eğer Allah onlara bir azap indirecekse, indirirse sana da parçası gelir. Sana da isabet eder. Tabi indirecekse diyor ya, kibarlığından söylüyor. Yani Allah'ın edepli kulu olduğu için Allah-u Teala Hazretleri nasıl yaparsa, nasıl bilirse öyle yapar diye yumuşak söylüyor. Ama Allah'ın adının anıldığı meclise rahmet iner. Allah'ın adının anılmadığı, böyle gabavetlerin işlendiği, gabiliklerin yapıldığı meclise de Allah'ın azabı gelir ha. Yani orası da garanti gibi bir şeydir. Ya büneyye, ey oğulcum, la ye'kül ta'amüke ta'ameke illel etkıya'u. Ey oğulcuğum, yemeğini ancak Allah'tan korkan kullar yesin. Yani demektir ki bu, dostların mütteki kullar olsun, onlara ikide bir de ziyafet çek, varsın onlar yesinler. Dostlarla beraber, o kimi kimselerle helal hoş olsun, ecir kazanırsın. Mesela insan bir oruçluyu iftar ettirse, o oruçlunun sevabından aynen Allah verir ona. O oruçluya iftar ettirdim diye. İyi kimselerle öyle efendim şey yapmak, onlara ziyafet çekmeyi teşvik burada tabii. Sonra iyi insan, müttaki bir insan senin yemeğini yedi mi, o yemekle ibadet eder, namaz kılar. Kötü bir insan yemeği yedi mi, tamam karnı doydu, şimdi kafası kötülüğe çalışacak. Dışarı çıkar çıkmaz hangi eğlencenin peşinde koşayım, gönlümü nerede hoş edeyim diye düşünecek. Şerre kullanır yani, oradaki o taamdan kendisine hasıl olan imkanı şerre kullanır. Sen de böylece şerri desteklemiş olursun. Ve şair ve şavir fi emrikel ulemae. İşini alimlerle danışarak yap. Alimlere danışarak yap. İnsan danıştığı zaman şeyden kurtulur, vebalden kurtulur. Alim kimselere 1, 2, 3, 5 sorarsın. Müşavereyle, meşveretle, danışmayla yaptığın zaman Allah indinde mesul olmazsın. Niye böyle yaptın? Sordum ya Rabbi, onlar benden daha bilgiliydi, bunu tavsiye ettiler, onun için yaptım, kurtulursun. Tek başına yaparsan, isabet edersen ecir alırsın, hata ettiğin zaman vebal gelir. Onun için müşavere etmek Kur'an-ı Kerim'de bize emredilmiştir. Peygamber Efendimiz'e emretmiş Allah-u Teala Hazretleri. Peygamberken, vahiy ile desteklenmişken, nur-u nübüvvete sahipken, basarı basireti açıkken, gönlü pırıl pırılken Peygamber Efendimiz'e veşavirhum fil emri diyor. Bizlerle meşveret yapmasını tavsiye etmiş Allah-u Teala Hazretleri. Ashabı ile müşaveret, meşveret yapmasını emretmiş Peygamber Efendimiz'e. Neden? Kendisi bildirmiyor mu vahiy ile? Bildiriyor ama edep. Edep, İslami edep. Yapacağın bir işi önce düşüneceksin, ondan sonra müşavere edeceksin, müşavereden sonra azmedeceksin, Bismillahirrahmanirrahim deyip girişeceksin işe. Meşveretsiz yaparsa insan pişmanlık duyabilir, meşveretle yaptı mı sonra hayır da olsa şer de olsa hepsinden ecir alır. Ya Büneyye, ey oğulcuğum, ey oğulcuğum, innet dünya bahrun amikun ve kad gharaka fiha nasun kesirun. Ey oğulcuğum, dünya bir derin denizdir. Dünya bir derin ummandır. Pek çok insan onun içine batıp boğulmuş gitmiştir. Dünyaya batmayacaksın. İnsan denizde gider ama batarsa yandı. Aşağı gitti mi, suyun altına gitti mi boğulur insan. Batmamaya dikkat edeceksin. Bununla ilgili bir zat-ı muhterem dedi ki, insanın gönlü denizin üstündeki tekne gibidir. Teknenin içine su girdi mi batar. Gönlüne sokmayacaksın dünyayı. Yani gaye etmeyeceksin, sevmeyeceksin, dünyaya muhabbet etmeyeceksin, dünya senin gayen olmayacak. Dünya ahireti kazanmak için sana vasıtadır. Para kazanabilirsin, mal mülk sahibi olabilirsin, ticaret yapabilirsin. Hepsi helal, hepsi hoş. Hatta insanın kendi elinin kazancıyla beslenmesi kadar tatlı şey yok. Onun için büyük veliler kendileri kazançlarını yerlermiş. Mesela Ahmed-i Yesevi Hazretleri kaşık yontarmış. Kendi emeğiyle. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri buğday biçermiş, buğday ekip biçermiş, rençberlik yaparmış. Efendim işte Hamidüddin Aksaray'ı somuncuymuş, fırın pişirirmiş, fırın yakarmış, ekmek pişirir, satarmış. Kimisi eskiciymiş, duymuşsunuzdur. Kimisi pabuç tamir edermiş. Neden? Elinin emeğini yiyor, başkasına yük olmuyor. Kazanıyor, kazancıyla da başkasına hayır hasenat yapıyor, öyle ecir yapıyor, kazanıyor. İbrahim İbni Ethem rahmetullahi aleyh, hani Bel şehrinde padişah iken, ondan sonra hak yoluna dönen adam. Sabahları çalışırmış, gündüz, akşamleyin de çalıştığını getirir, ne alırsa arkadaşlarına ziyafet çekermiş. Geç kalırmış tabii, çalışıp gelinceye kadar vakit geçermiş. Bir gün arkadaşlar demişler ki ya bu hep geç kalıyor, nedir böyle, karnımız acıktı, yiyelim demişler, beklemeyelim şunu. Yemeği yiyelim. Yemeği yemişler, onu beklemeden yatmışlar. O gelmiş bakmış ki bütün arkadaşları uyuyor. Eyvah demiş. Hepsi uyumuş, açlıktan uyumuşlardır bunlar, yiyecek bir şey bulamadılar. Açlık canlarına tak dedi, bir köşeye sızdılar, hepsi uyudular. Dur şunlara şu getirdiklerimi pişireyim, yedireyim diye. Efendim ocağa getirmiş sessizce, yavaş yavaş odunları dizmiş filan. Eğilmiş, üfleye üfleye ocağı tutuşturacak. Efendim ocağı yakacak, pişirecek, yedirecek onlara. Bir tanesi uyanmış, ne yapıyorsun demiş. Ha, uyandım mı demiş, işte geç kaldım kusura bakma demiş. Ocağı yakıyorum, pişireceğim hemen, biraz sonra hemen hazır olur filan. Adam başlamış ağlama. Hey demiş. Biz ne düşüncelerdeyiz, şu adam ne düşüncelerde. Onlar geç kaldı. Beklemeyelim, bu adam nedir, her gün geç kalıyor filan diye öyle şey yapıyorlar. O ne düşünüyor? İşte halis insanlar, derece alanlar öyle alıyor. Öyle derece alınıyor. Yani elin emeğiyle geçinilmiş çok kimse. Öyle dünyaya eyvallah etmemişler. Dünyaya kul köle olmamışlar. Dünya peşlerinden gelmiş. Ona da aldırmamışlar. Hasan-ı Basri Hazretlerine birisi 10 tane kıymetli şey getirmiş. Elbise. Bilmem kaç bin dirhem de altın getirmiş. Al demiş, ondan sana daha çok lazım olur. Biz demiş böyle şeyleri alırsak, böyle hediyeleri alırsak helak oluruz demiş. Helak oluruz demiş. İade etmiş. Şeyi yok yani. Gözü yok. Bir başka zata da birisi bir hediye getirmiş. Külliyetli bir para getirmiş. Demiş ki veren kimseye, sen bu paranın gönül hoşluğuyla mı veriyorsun, gönül hoşluğuyla veriyorum. Peki demiş, sen de böyle çok para olmasını ister misin? İsterim. Al öyleyse demiş, bu para sende dursun. Efendim niye? E demiş, bak ben demiş hiç istemiyorum bu parayı demiş. Sen istiyorsun demiş, veriyorsun ama istiyorsun. İçinde sevgi ve istek var, sen ona daha muhtaçsın demiş. Benim canım hiç istemiyor demiş. İnce böyle manalar nakletmişlerdir şeyler. Veyahut almıştır, fukaraya dağıtmıştır. Geceliğin sabahlatmamışlar yani. Geceliğin böyle dağıtamadığı birkaç dirhem kaldıysa, rüyalarında kimisi görmüş, böyle ateşten şey olmuş, efendim kızdırılmış, dağlanıyor böyle derisi falan diye görüp, hemen gece uyanıp dağıtmışlar. O kadar dünyaya kıymet vermemişler. فَجْعَلْ سَف۪ينَتَكَ تَقْوَى وَحَشْرُهَا الْا۪يمَانِ بِاللّٰهِ وَشِرَاءُهَا اَتْتَوَكُّلْ عَلَى اللّٰهِ لَعَلَّكَ اَنْ تَجْرُوَ. Dünya hani bir deniz gibidir dedi ya, onun arkasından diyor ki, deniz gibi dediği için, gemin takva olsun. Yani dünyaya batmamak için ne yapacak insan? Denize batmamak için gemiye girecek. E peki dünyaya batmamak için, gark olmamak için, boğulmamak için ne yapması lazım? Takva gemisine binsin. Takvayı gemi edinsin kendisine. Ey oğulcuğum, gemini takva eyle. Takvayı kendine gemi yap. Ve haşvuhel imanu billah. Onun içindeki yiyecek içecek, hani insan gemiye girdiği zaman doldurulan malzemeyi de Allah'a iman yap. Efendim o içindeki işte kürek, şunu bunu, levazımat neyse. Ve şira'eha ettevekküle alallah. Yelkenini de Allah'a tevekkül yap. Takva gemisi, Allah'a iman dolu içi, yelkeni de Allah'a tevekkül. Tevekkül eyle, öyle yaşa demiş oluyor yani. لَاَلَّكَ اَنْ تَجْوَى. Belki böyle yaparsan kurtulursun diyor. Bizim halimiz ne olacak? Belki kurtulursun diyor. Takva ehli olacak, Allah'a kamil iman sahibi olacak, tam tevekkülle tevekkül edecek, umulur ki kurtulursun diyor. Kim söyleyebilir katliyen kurtulursun diye? Bilmiyoruz ki, ince hesap var önümüzde. İnceden inceye hesap var. Allah kendisini emniyette hissedip de gaflete daldırmasın bizleri. Ya büneyye inni hameltül cendele vel hadide felem ahmil şeyen efkale min carissu. Ey oğulcuğum, ben diyor çok yük taşıdım. Demir taşıdım, taş taşıdım. Çok köleymiş ya. Bak ne hizmetler görmüş mübarek. Çok böyle ağır yükler taşıdım diyor. Kötü komşudan ağır yük taşımadım diyor. Yani insanın sırtında taş, demir taşımasından daha zordur. kötü komşuyla uğraşmak demek istiyor. Buradan şu şey çıkar ki biz aman kim başkasına kötü komşu olmayalım. Yani bize kötü komşu demesinler. Etraftakini kötü görmeye şey yapmayın, kusuru kendinizde bulun. Garantili tarafı odur. Şunu bir bitirebilseydik. Ve zuktul miralete külleha felem ezuk eşette minel fakri. Çok acılıklar tattım diyor Lokman Hekim. Çok acılıklar tattım diyor. Fakirlikten acı bir şey tatmadım diyor. Fakirliği de tatmış. Onu da en acısı o diyor yani. Zenginlik kolaydır yani. İnsan zengin olur elhamdülillah, parasından bir miktarını fakire verir, verirken de gönlü hoş olur, oh fakire hayır yaptım diye, kendisi de yer içer rahat eder. Fakirlik zor, fakirlikten acısı yoktur. Boynu büküktür zavallılar, onun için fakirler cennete daha önce girecekmiş. Ya büneyye küm kemen la yebtegî mahmedeten nâsi ve la yeksib mezemmetehum fe nefsuhu minhum fi zina'in ve nasu minhum fi rahatin. Ey oğulcuğum, insanların övmesini istemeyen, sövmesine, kınamasına da uğramayan bir kimse olmaya çalış. Yani insanların övmesine aldırma, öyle bir şey bekleme. Onların da sana sövmesini ve seni ayıplamasını, kınamasını, zemmetmesini durumuna da kendini düşürme. Böylece nefsi onlardan müstehni olan, insanların da kendisinden rahat olduğu bir kimse ol. Yani insanlara senden zarar gelmesin, sen de onlardan o müstehni olarak yaşa. Ya büneyye innel hikmete eclesetil mesakine mecaliset mülük. Ey oğulcum, hikmet miskinleri hükümdarlar meclisine oturtur. Yani insan hikmet sahibi oldu mu, hakim oldu mu, aklı başında, şuuru yerinde, doğru düzgün konuşan, düşünen bir kimse oldu mu, hükümdarların meclisine oturur. Fakir de olsa el üstünde tutulur. Hatta hükümdar olur. Ya büneyye calisil ulema ve zahimhum bir rükbeteyke. Ey oğulcum, alimlerle otur ve dizlerin ile onlara zahmet ver. Yani diz dize, yakınına böyle sokul, izdihama, kalabalığa gir. Hani şuradaki toplantı da böyle dizle bir izdihamın bir şeyi. Fe innallâhe yuhyil kulûbe bi nurul hikmeti kemâ yuhyil ardal meytede bi vâbilil matar. Çünkü Allahu Teala Hazretleri hikmet nuruyla ölü kalpleri çorak toprağa, kuru otsuz toprağa bol yağmurla dirilttiği, yeşerttiği gibi canlandırır. Ya büneyye la teteallem ma ta'lemu hatta ta'mele ma la bima ta'lemu. Ya büneyye, ey oğulcuğum, la teteallem ma la ta'lem. Bilmediğini öğrenme, hatta ta'mele bima ta'lem. Bildiğinle amel etmedikçe. Anlatabildim mi bilmiyorum. Bildiğini tatbik etmedikçe yeni şeyler öğrenmeye kalkma. Tabi bu cahil kal manasına değil de bildiğini tatbik et manasına. Eskiler buna dikkat ederlermiş. Bildiğini insan tatbik etmezse el ilmu bila amelin vebalin olduğu için, bilip de yapmamak vebal olduğundan dolayı eskiler bildiğini tatbik etmeye dikkat ederlermiş. İlmiyle amil olmaya dikkat ederlermiş. Onun için de yeni bir bilgiyi öğrenmeye korkarlarmış yani. Öğrenip de yapamazsan filan diye bildiğini tatbik edip ondan sonra öğrenmeye giderlermiş. Bir şehre büyük bir alim gelmiş, herkes hadis yazmaya koşmuş ona. Sen gelmiyor musun demişler. Boynunu bükmüş, ben daha demiş geçen gün öğrendiklerimi tam tatbik edemedim demiş. Buraya gitse yeni bir şey daha öğrenecek filan diye. Buradan bize çıkan ders şey olsun yani, bildiklerimizi tatbik etmek olsun. Öğrendiklerimizi inşallah tatbik edelim. Ya büneyye izâ eredte en tuvâhiye racülen fe azdibhu kable zâlike fe in ensafake inde gadabihi ve illâ fahderhu. Bak, bu da enteresan bir tavsiyesi Lokman Hekim'in bize. Oğluna tavsiye ediyor ama biz de hissesini alabiliriz. Ey oğulcuğum, bir kimseyle, bir adamla kardeşlik kurmak istediğin zaman, arkadaş, dost olmak istediğin zaman onu kızdır. gazaplandır onu. Ahbaplık etmek istediğin bir kimseyi gazaplandır, kızdır. İza eredte en tuvahiye racülen fe ağzibhu. Gazaplandır onu, kızdır. Kable zalike. Arkadaş olmazdan önce, dost olmazdan önce. Fe'in ensafake inde gazabihi. Kızdığı zaman o sana adaletle muamele edebiliyorsa, ölçü içinde hareket edebiliyorsa, taşkınlık göstermiyorsa, arkadaşlık et. Ve illa fahserhu. Yoksa ondan kork, çekin, uzak dur. Denemek yani. Bakalım kızdığı zaman ne yapacak? Çünkü her zaman insan, her zaman baklava börek olmaz ki. Bazen sen yorgun olursun, bazen hizmetini iyi yapamazsın, bazen sözünü iyi anlayamazsın. Bir kusurun olur yani. Kızdı beyefendi, artık seni yerden yere çalıyor. Öyle bir kimseyle dostluk etme. Önce bir kızdır bakalım, kızdığı zaman nasıl davranıyor? Diye öyle tavsiye eylemiş. Ya büneyye inneke müzdü nezelte ile dünya istedverteha destekbertel ahirete. Ey oğulcuğum, sen dünyaya geldiğin zaman ahirete yöneldin, dünyaya sırtını döndün demektir. Şu anda yaşıyoruz ya biz, sırtımız dünyaya dönük, yönümüz ahirete. Ahirete doğru gidiyoruz. فَدَارٌ اَنْتَ اِلَيْهَا تَس۪يرُ اَقْرَبُ مِنْ دَارٍ اَنْتَ اَنْهَا. Ayrılmak üzere olduğun ev, varmakta olduğun yerden kıyas edildiği zaman varmakta olduğun yer sana daha yakındır. Çünkü bundan ayrılıyorsun, öbür tarafa gidiyorsun. Biz de dünyanın içindeyiz ama sırtımızı dünyaya döndük, ahirete doğru gidiyoruz. Ahiret bize daha yakın. Dünya gidiyor, yavaş yavaş azalıyor, azalıyor. Ahiret yaklaşıyor. Ahiret bize daha yakın. Tertahil. Senin göçtüğün yer sana daha yakındır. Bundan ne çıkıyor? Yani sen madem dünyaya geldin, o halde dünyadan uzaklaşman başladı. Daha dünyaya geldin, ömürden bir şeyler eksilmeye başladı. Ömür eksiliyor gittikçe. Bitirecek bir yerde. Kandilin yağı azalmaya başladı, kullanmaya başladın. Kronometreye basıldı, saniyeler azalıyor. Ömründen bir şeyler eksiliyor. Bu ne demek? Gideceğin yere hazırlan demek. Yani buradan ayrılıyorsun, bırak burayı imar etmeyi. Bırak burayı imar etmeyi, ahireti imar etmeye bak. Ahirete hazırlık yap, ahirete azık hazırla. Ahiretin hazırlığını, gayretini, kuvvetini düşün, ona göre hareket et. Ya Büneyye, bir şey kaldı, biraz bir iki söz kaldı, onlarla tamamlayalım, bir dahaki hafta yarım şeyden başlamayalım. Ya Büneyye, evvit lisanike en yekule Allahümme gfirli. Ey oğulcuğum, dilini Ya Rabbi sen beni affu mağfiret eyle sözüne çok alıştır. Çok mağfiret dile Allah'tan. Biz şimdi ne diyelim size? Estağfurullah, estağfurullah çok deyin. Estağfurullah lazım, çok deyin. Öyle diyor. Fe inne lillahi sa'atun. Çünkü Allah'ın bazı mübarek vakitleri vardır. La tureddu. O zaman dua reddolmaz. O zamana rastlayıverirse Allahümme ufirli, Allahümme ufirli, estağfurullah, estağfurullah dediğin zaman saatine rastlarsa mağfiret olursun. Çokça istiğfar et demek bu. Ya büneyye iyyâke ve deyin, ey oğulcuğum sakın borç almaktan. Borçlanmaktan sakın. Borç almaktan sakın. Fe innehu züllün nehâri ve hemmül leyli. Çünkü o gündüz zillettir insana. Borçlusun, boynun bükük karşı taraftaki adama. Gündüz zillettir, geceliğinde derttir. Geceliğinde uykun kaçar. Falancaya borcum var, hala ödeyemedim bilmem ne. Onun için borcun altına girme diyor. Ya büneyye ürcullaha recaen la yücriki ala masiyetihi ve hafillaha havfen la yüeyyisüke min rahmetihi. Bu da son hikmet. Ey oğulcuğum, Allah'tan ümit üzere ol, rahmetini um, cennetine sokacak diye temenni et içinden ama bu ümidin seni günaha sürüklemesin, cüretlendirmesin. Nasıl olsa Allah beni cennetine sokar filan diye günaha daldırmasın seni. Ümit sahibi ol ama günaha kaymadan ümit sahibi ol. Allah'tan kork ama bu korku seni Allah'ın rahmetinden ümit kestirmesin. Allah eyvah azabı cehenneme düşersen filan diye korkmak iyi ama hiç cennetine giremeyeceğim, muhakkak ben cehennemlikim gibi bir düşünce içinde de Allah'ın rahmetinden ümit kesme durumuna getirmesin bu korku. O halde insan nasıl olacak? Hem ümit besleyecek hem korkacak. Orta yerde yürürse kar eder. Bir tarafa meylederse öbür zararlar ortaya çıkar. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi gaflet uykusundan uyarsın. Öğrendiklerimiz ile amel etmeyi nasip eylesin. Bak ne kadar bir köle imiş, Allah'ın sevgili kulu olmuş, peygamberi olmuş. Kölelik yapmış, taş taşımış sırtında, açlığı, fakirliği tatmış bir zat-ı muhterem. Ne kadar hikmetli sözler söylemiş. Allah bize hikmeti ihsan eylesin. Amin. Güzel düşünmek, güzel söylemek, güzel konuşmak, ölçülü hareket etmek nimetine erdirsin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhav. Elhamdülillahi hakka hamdihi ve salatu ve selamu ala hayr halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu ecma'in. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna. Allahümme bellu ve asıl sevabe ma karaknahu ba'del kabulü minna bil fadlı vel ihsan. Ve bi hürmeti esrar suretil Fatiha.